तुझ पर ही निज जीवन वारूं, तुझको जानूं, तुझको मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निस्दिन, ध्यान रहे तेरा ही निस्दिन, दे भक्ति का उपहार देवा, निज चरणों का देवा, निज चरणों का वरदे